أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد صدق الله العظيم. سورة هود دولسم سپارا 77 نمبر آیات. ابراہیم علیہ السلام کا درے فرشتے جبرائیل میکائیل اسرافیل علیہ السلام دا انسانانو پر شکل کی راغلی ابراہیم علیہ السلام نو پہ جنم لے خبر اثر اوشلے میل مستیا اور سب پیش کرے شلا بیا خوشخبری دا بچی پبارک اور دنوشی پبارک ور کرے شلا نور در آپ لو سپوز پہ وجہ تپوس اوشو ما خطبكم ايها المرسلون نورم سخاص كارشتا ندغي فرشتوه كمن دلوت علیه السلام دا قوم دا حلاكت تفار راغلی اغيكم ابراهيم علیه السلام بحث و ترعوكو فرشتوه في خبر فیصل شوه نور پا كتير چه علمك ودس دا ابراهيم علیه السلام تو سیدو دے پا فلسطین کیو اور دلوت علیہ السلام مقام تے ندول سیدے لرے دلوت علیہ السلام قوم پیو دیر خراب کار کی مبتلاو دا بے حیائے انتہاوا دا سے غلط کار اگر قوم کو چے دا زنگل زناور ہم دا کار جاتا نرے کرے دا زنگل زناور تینا نفرت کئی دا دے کارنا نا دا غی قوم دا ناروا کار شورو کرے دے نمخ کے حیث مخلوق دا کار نرے کرے کم چی دا لوت علیہ السلام قوم کرے اور دا کار ورط شیطان خولیو دے نمخ کے دا کار حس کو پدے خبر انو شیطان دے خلقو کے دا کار خو اللہ پاک جدے قوم جرل اسپلا نو فرشتی ایرہو لے گلے اور دا فرشتی ندیر خشتا انکانو پا شکل کرا دلیوی لوط علیہ السلام کے کلا دا فرشتے دا انسان پا شکل کی اولی دے اغم اول پی جندر کی دا فرشتی دی عام انسانانے اگرن میلمانے اگرن او دا وقت دے زیاد فکر من شو غم جن شو چکا دا میلمانو میلمستیا نکو من او دا دا پیغمبر دا شان نمخالف دا او که میلمانی کما میلمستیا و لکوم در قوم مزید تکلیف رسی در طول قوم جگر پسر اغشتر دام گران کار دی او میلمانا دات پری خودل دام مشکل و دا اللہ پاک عجیبہ نظام میں ابراہیم علیہ السلام غندے بہترین شخصیت دا آزر غندے بت پرست پکور کے پیدا شو آزر بت پرست بت فروش بتان جوڑی خرسی دے بت عبادت کی دا اغا پکور کے ابراہیم خلیل اللہ غنی حسنی پیدا کی عجیبہ نظام دے او دا لوت علیہ السلام غنی بہترین پیغمبر دا اغا پکور کے خضا دا کافر عمر گرے دا چی میل مانر آنگل دا لوت علیہ السلام خضے باہر خلق خبر کے ویرا چی میل مانر آنگلی دی لوت علیہ السلام میلمانو حفاظت کی او خدے پہ کافران خبر کے تراشے لوت علیہ السلام قوم کی خبر شو تو پمنڈ منڈ بے اختیار منڈے ہوئے اور روان دی اختل ناکار عمل کول رپارا دا لوت علیہ السلام کور سر عالم دوم رب حیا کہ پیغمبر تو مہمان رو باسا شرا اللہ را مہمان منگل را کا لوت علیہ السلام کوشش کی کہ مدافعت کو کدا کافر اتم نہیں اور دا مہمانو حفاظت کی منت تو زاری ورتا کئی آخر کے وطوئی زمالون ریدا فنکا بانے والے خپل خواہش بپورا کے دی سر نکاو کے فجائز طریقہ فحلال طریقہ باندے دا واخرے رسلوت علیہ السلام دومر لوریانے ویچ دا جلسا جلس تولو اغلے تولو لے ورکی خفوی اللوی جلس رانو پکور راغلی نہیں تم لے رہے نا ہا اولا اے بنا تھی دا زمانا تو ہر پیغمبر دا قوم دا پار روحانی پلار بھی روحانی پلار اور قوم لیا نے دا دا پیغمبر لیا نے زمن دا پیغمبر علیہ السلام بارک اللہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم پیغمبر مومنان تقریب بدفید زاننهم و ازواجه امہاتهم اور دا پیغمبر علیہ السلام بیبیانی دا امت مین بیلی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قراءت کے لیے سروی وہو ابو لہم پیغمبر دا پلار دے پیغمبر دا طول امت پلار دے نو لوت علیہ السلام دا طول زنانو پلار دے نو دے قوم توی چی دا زمان لوریانی دے دا پا نکابا دیوالے پل خواہش پورا کے پجائز طریقہ اور فقط اللہ لگتا اللہ نو یرے گا زمان دے میلمانو بیزتی مکرے ولا تخزولی فی بیفی میلمانو بارا کے ما رسوا کوئے ماں میلم بھی عزتی دا کوربا بھی عزتی دا أليس منكم رجل رشيد؟ تاسو كسو كفيار وشريف بندنشتا من التوزارك قوم وطوي تاتا قطتنا ما لنا في بناتك من حق زمن استاذ لونو سرسكارك لونو ذات مخي مخيك وإنك لا تعلم ما نريد خطوك كمن سلر أغلي فورا سرير وباسا فأنا ما نرى مخيك مغنى بالما نراك دير فعاجزه فنرمه فملت وفضاره قوم تلقياره كيرم بخدين ويريجي باكار مكوه اخر وي لو ان لي بكم قوة كاش اذا ما اقبل قوة وي او تاسعون مقابلة كرينا ملمانا اذا نخلاص كريم بچ كريم وي او اوي الى ركن شديد كاش اذا ما قام قبيلة مضبوط وي او دسر جنجيلة لوي فرشتو دلوت علیہ السلام دے پریشانے تا قتل دلوت علیہ السلام ام حیران دے کہ غد دمرا ملت زاری کو مودا قلار ناس دیا روخت کئی نا کہ دن برے کسانی کے آتا شی یو یو لدی کور کی بلبل لدی کور کی زبا میں اسو کسان لدی کور کی مودا شرم دیا روخت نا کئی دیکھا فرشتو لوت علیہ السلام تو خفشے گا ماں راپرے لکی راجی من ترا رسے دل پریر تاتن در رسے لی نشی تاتن سو نشی وی لی راپرے دا ومن فرشتی انسانان لیو لوت علیہ السلام دا کور دروازہ بند کرے لو خلق سر منت و زاری کئی وی دے کس خلق پا دیوان لا وارے دن سبارے و نکر وی دے تاسو پا خبرو کئی ور وارے پا دیوان آرہ ملمان رونی سے وی جبرائیل علیہ السلام وی چھ ما تیرا پرے درازی دے ویدے کہ جبرائیل علیہ السلام یو وزر دلے خلق پستر گو راہ کر تلے مخون پستر بھی یو وزر راہ کر اور دلے خلق پستر گو لندیشو نظر اکار پرے خود اور چگے کھلے یا خلق کا ملمان جادی گر بھی تخت ہے تخت ہے جو خلق من نکلے اور دخل کو سرگی رندی گی اور دکھا چکے ہوئی کہ تخت ہے تخت ہے منڈے ہوئی یو پا یو پروزی بل پا بل پروزی دگرے پا دگرے بھی تولو تخت ہے دل لوت علیہ السلام دا سے یو پتے پا قلار شو چھے شکر دے میرے مانا کو خودے بچ کلدہ اور خلق کو تختے دل اس فرشتے خبر کی لوت علیہ السلام سرا من دلے قوم جر لے ہوگا سبی بسیر آگی خدا رہ چھے سبق پل مومنان مرگری را جمع چھے اور دش پیش پی دلے خار ہوتا اسارے جمع تا تول خار بن اسکوری گی اسو فأسر بأهلك بقطع من الليل تو خبل أهل وعيال دشبه فيوحسك لدي ذي نوباسا ودي بيشمني وحكي أهل وعيال قويسا وفرشتي وطويت السبا مشاعتا نقوري أصالا مؤمنان مرقري بمشاعتا قورينا او کچا شاتو کتا نکانی با تیرا پروزی حدا کی گی با ودلوت علیہ السلام اغا خضا چی کافر خبر کری دی خرکو تیرا شای مرمان را گلی پاریم شوک را پریوتو شاته کتبیو پسر اکانی را پریوتو نردار شو فرشتی لوت علیه السلام توی ویده قوم لعذاب رازی دید در رب اوزی بکنه وإن موعدهم الصبح تدريب هلاكت نيتا فوخد سباشرة فيش مليك خطا سوزة وصباش بدي تباكي لوت عليه السلام لفي ذلو بوخ كريو في لك دي ذر نكي شفابا وطي سار بدي تباكي في لك دي ذر نكي لكي وقتي تباكي فرشتي وطي أليس الصبح بقريب ونسبا نزبي نلسل ترکی فکر که سواری توست لکس آت پس گورا جنوده اوزی روایاتو کنی که دا سلور غد غد خانو او قرآن که دیتا مؤتفقات لیلی شویده وی جبرائیل علیہ السلام دا سلور وارا خانو فیو وزر پورتک لی سلور خانو ده پیو وزر که پور تکلن شپک سوا وزری تو پیو وزر که ده طول سلور غد غد خارون پور تکلن وی داس پا اندازه که اوچیز کری که پا لوخی که اوبودی اغا اولی رولی نا که سلور قاره داس پا بر روان دی وی اسمان تا دمرنی زیکلل که پا دگ از مکمان اسپو غفل و چرگان و بانگون ویل تا اسمان مخلوق حل تاوری لل دمر اسمان تلی زیکلل او بیا دا اسمان نا دا اغزین راتی اولتکلل دا درنا اولتکلل او پا دیر زوری دیز مکی ترویشت دا سنور وار خارونه دیز مکی ترویشت دا دوی دا حال سلام دقا سی مناسب وا دا از مکا سی اسمان تورا سی دا واپس نور از مکی لرالا و را اوغر زیدلا اغا از مکا کی ور ننواتلا نور از مکا کی دا از مکا ننواتلا کن نجون شوا او اوبا بکی رواتی اسم پاگه دیکلو بولا دی او تا او بدا چیزی چه پا دیکی تر اوسا پوره حیثی او جاندار جنده پاتی شوی نوی در او بو که کبو چندخا حیث شی پا چنیشتر دول بس ختم دی دریاب تا دید سی وی دید سی مر دریاب بحر میت او عجیبا کارداری که در غوبو تینگیری نکه لامبوزن پا که لامبوی دو دیگیم نا و دا در سیر زینری سیر و سیاحت زینری پا داسی دیتی پا پیغمبر علیه السلام چه پا سیره دو نو پا مند با داخل زینالارو جلل دیا او پا سر دیسا در واکی و مند بنکلا که دیده که عذاب نازل شوی دی منگ دلتا و دری گناسی نا پا منگ عذاب راشی نو کلنده با داخل زینالارو نو دا در سیر زینری و اس پا دک دی که بازی اوتلی موتلی جولی شوی دی او خلق تک سیل کئی دادا دیر سخت زرع الامرا که داگه دیتا سو سیل لدی او دا لمبل و انتظام پکی شوی دیو سو نو خلق پکی اصیر خوان دا پارا لان دی دادا خوان زیانه دیتا خلق تسو پلان دی تینگی او بری بندر لو بیگی نمکی تینا پس بیا پی اللہ پاک دا کان و باران او ورو چه کم خلق بحر چه تا پا ملمسیاتی دیو او دی خار کی دو او دا دی خار دا دی غلط کار سرا ملے وا اغیبان پا قتل قلزه بمباری شویل کانی ترا پروتی دی او پا کانو اللہ اغیب ختم کری دی وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا هَرْ كَلَجِ زَمَنْ عَسْتَعَذِي فَرِشْتِي رَاغْلِلِي لُوطًا لُوطَ لِهِ سَلَامْتَا سِيْءَ بِهِنْ غمجن شو پدوی باندے دبی پر اپلو باندے غمجن شو اور ضاق بهم ذرعا اغلی پہ تنگ شو ولی ذو تنگ شو غمجن شو دبی وجہ جنا خلق دا میر منو بیزتی کی ندا زمان میر مانا زمان مقی بیزت کی نزلی تنگ شو غمجن شو وقال هذا يوم عصيب ولدا خودی رساخت روزنا میلم پر خودل دام مشکل دی خوشی پریز اخبر کار کوا او دلاغ خبیسان و دلات اخلاس اول دام مشکل دی لیکن اصول قوم سرطن تنها جگر اکول دی وجاءه قومه يهرعون اليه راغد قوم دد لوط عليه السلام تراغ للقوم دد يهرعون اليه جد ترقب باختيار من وهلي ومن قبل كانوا يعملون السيئات ودا قوم تمخنه بد عملك ولا ومن قبل مخن ودي كانوا ودي يعملون السيئات بد عملك قال يا قوم هؤلاء بناتي وفرمى لوط عليه السلام يا قوم ايما قوم هؤلاء بناتي ذا زمالو يعني هن اطهر لكم دا ساتو دا پار پاکی زری پا حلال نکابا نیو آخلے فتق اللہ پس اللہ نو یرے گے ولا تخزون فی دویفی مرسوا چوے ما زمان نیلمنو پبارکی نیلمنو کی مرسوا چوے ما یا قوم ہا اولائے بناتی اے لما قوم دا زمان لیانی دی خپل حقیقی لوریانے ہوئے مدد قوم کے کم مشران اگیتے ہوئے جدا بتا سو نظر کم او کد قوم لوریانے دا پیغمبر لوریانی شی نطول قوم تے ہوئے جدا حلال نکابہ لگا مادا لوریانے واقع لے ہن اطہر لکن با پاکی زدی استاسو دا پارا پا حلال نکابہ میں واقع لے فتق اللہ فضا اللہ نو یرے گے ولا تخزون فی دویتی لما مل منو بارك ما رسوا كويما أليس منكم رجل رشيد آيا فتاتو كسو كخيار بند نشتره كخيار تره در كي نشتره تبوئم كي قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق قالوا دي قوم ورطويل لقد علمت فتحقيق تخفوهي ما لنا في بناتك من حق زمان دا نشتا ساتا دونو كسا خرد سالو رسر امسا من خود اغا خبر نقوارو وإنك لتعلم ما نريد او بشك تخبوئي في زمان سا ارادة زمان ارادة كي ركاوت ما چوا ركاوتو نفريد رب من ما نراكا من بول اخبر انتظام كو لقد علمتا فتحقیق سرطا تا علم میں مالنا فی بناتک من حق ومنگا حس کا مشتستا پلنو کی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِي بے شکر تخطوئے گی جزا من سا ارادہ گا جزا من ارادہ کی رکاوٹ ما چوا ابن جوزی رحمت اللہ علیہ جو پخوانی عالم دے اور جیسے لطیفین لکھی دی تھی لطائف علمیہ دا اگر کتاب نم دے نارے اور لطیفہ لکھ لے رہا دا بعض خلق دا سی بھی چاہ و سر واد خالے وینا نہیں کرے او مامش میرا درگاہ دیم پوستا کے دا حیرت میں پمخ کو پمنس کے دریم کچاوی دیو کنا عرض ہے کہ میل مرے نہ جان نہ پہچان اور میں تیرا مہمان ہر وعدے لگی وہ چکم دے روجی پخی گی نو بس دے وہ تناش کی زان رسی و تا دیتا توفیلی وی نیو توفیلی یو زیک وادونو دیوالا ورائی واده زیادن و پاکوا با واده کور والا کسا کی یو سلیو درو چی چا تا بینوی ناگا دیا رخصت کو واپس لیکن نا تا شاگی دی و دا توفیلی آگه کور لورائی نو واده کور والا سلیو درو ناگا دیو پیجنه چی تا تا خوشانی دیوی دی دیکی اور که رخص شا پریان خوری دیتا و راتا و شکری پکم ورشم گیت که خوشانی سوکیدار والا لیمونی کری دی ویچانه اندر پایا پسوالو غفتلا و کورت اندر پایا و لگولا گیت که خوی نپری دی پا اندر پایا چی داسی ورپورتا شو نا کور مالک ناس دی روجی خوری او وطر لوریانی ناس دی بده که پا دیوال ناسی خیطا ورواجو لگه که تصاری ناس دی لونو من سرائی ناغوتی بی حیاء تو گوری نکی زمان لونو ناس دی او تا پا دیوال لسر رو چد که مدیوتی لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق خدا تا پا تستان من سر بی سکار دی انکا لتعلم ما نورید خطوی گی رجو در آگه دی ایرا وارا بی حیاء و خرا که ناسو دا توفیلیو دا بی دعوت ورطلل گوری دا غلارا چه چا دا تنیوی لی دا غم خاده دا خیرات وادو ویلی نیو تم پا گمشی ورده اس حقوق شرل نکی مخ که خوب خلکو گیر که سرور اس کو شرل نکی و چه ورده نو خل ورمنو وده او چه خوراک دو کتا وکر او واپس راده نو داکو تی رو وده سبا سوانا خوراک که در لسی دورو پورو جی خوری نشی او سمیق رو دیمون نکی اول فتحقیق سرطا تخفت نتخف ویگی مالنا فی بناتک من حق ومنگا نشتا تا پا لوریانو کسا حقا تا غرد ایس کارم وطر نشتا دومنو لما مفتی کوا و اینکا لتعلم ما نرید او بیشه که تخف ویگی چی دمان سا اراد را منگ بخفل اراده پورکو رکاوت بنا جوڑه پریدتی میلمان را کرانا قال لو ان لی بکم قوة لوت علیہ السلام ویل لو ان لی بکم قوة کاش زما سات مقابل کی قوة وی زور نوی او آدی الارکن شدید یا ما تکانا نیولوی یو مضبوط پناجا سرا مضبوط پناجا دا کلوی قوم قبیل نوی ترونه تربوران می دیر وی تو زمان سر اولار وی که تاسو می برابر کرده وی الارک من شدید لوت علیہ السلام دیر زیاد پریشانه که بی اختیار دا الفاظ دفلی نوتی دی کاش بذات خود زمان دا جنگ طاقت وی تاسو سر مقابله می کونش وی یا یو طاقت ورو مضبوط پناگا زمان وی دا پنازه وی یعنی زمان قام قبیل مضبوط وی زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی یرحم اللہ لوطا اللہ رحمکی پا لوط علیہ السلام بانے لقد کان یعنی الہ رکن شدید دتی کاننی ولد رکن شدید مضبط و مستحکم زیسرا اللہ بانے تی کاننی ولد وخلی لدغا الفاظ رالا ویدہ لوط علیہ السلام نرسل چسونا پیغمبران لاغلی اللہ پا مضبط خاندانونو کی روشتی دونه مضبوط خاندان چه ده خاندان ده وجه بوت خلقو بیا سویلی نشو زمان پیغمبر علیه السلام قریشی خاندان که نو کفار قسم قسم تدبیرونه به کول چه ده پیغمبر علیه السلام تا تکلیف پرسی و ده پیغمبر علیه السلام خفل خاندان و سر و لارو حمایت ایکو اگر چه دخفل خاندان خلق تول مسلمانان نو ده پیغمبر علیه السلام موافق نو و تول بلو هاشم ده پیغمبر علیه السلام تر داشه ولارو چه ده مکه خلقو پیغمبر علیه السلام تر بیکاتو کن و ده خفل خاندان که کافر و اغم و صلی اللہ علیه شعب عبی طالب که درې کالو پورې پیغمبر علیه السلام سره خلکو بایکاټ کړی و. نو د خاندان خلک ورسره ټول یو شان دي ولاړ. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لفرشته وطول يا لوط لوط عليه السلام إنا رسل ربك بيشك من خستاد رب قاصدانيو أستاذيو أندارا ليقليو لن يسلوا إليك دا قوم تاتا در رسيدينشي من ترسيد الخطريك دا ودير اللي خبر تاتا سويلينشي إنا رسول ربك مستعد رب أستاذيو لن يصلوا إليك هرجز رسيدين شدوا تاتا فأصر بأهلك بقطع من الليل فاصبر تخفى الخاندان بقطع من الليل فيوحي صدش فيك ولا يلتفت منكم أحد شاعت لنغوري ولا يلتفت قتل لنكي منكم لتاسنا احد حسيوكس حسيوكس من شاعت غورينا الا امرأتك مگر صابي بي في دناغة بشاعت غوري شوق بفراب روزي فأسر بأهلك بقطع من الليل فاس بوغا دشبي فأسر دشبي بوغا بأهلك اخفل خاندان اخفل اهل بقطع من الليل تشفيت يوحسك إلا امرأتك مجر ساخذنا بعض فرمائي تلا خذي جادت مشتا بعض وينا خذ خو خذ رزان سرع بوضا خشاتا بغوري كاني بطرات روزي ولا يلتفت منكم أحد شاتا لنبوري لتعطنا هيش يوكس إلا امرأتك مجر سادلي إنه مصيبها بيشك شان داري رسيدم كردي ببتا ما أغى عذابه أصابهم شدي كافر قوم ترشيه كافر قوم تا كم عذاب را رشي دخت العمل فوجا دي خد خدا كانك وخدا غيب عمل خوشالة وار وكي تابعي فعمل خشال انه مكة كان بفتام رابلو دي انه بيشك شعان داري مصيبها رشيد كردي خدط ما اغى عذاب اصابهم كردي قوم ترشيه ان موعدهم الصبح بيشك وعدي وقت دي صباني بعذاب دراتلو كم وعدنا اغى وقت كم يوري الصبح إن موعدهم الصبح بيشك وقت دوا بيش لنا غصباني نواتي لقي زركا كنا زلي ولا خفا كلو ولا عذاب بلد نور رامخ كنكي لقي وقت بنكي وإليس الصبح بقريب ولصباني زين لسه يعني خصباني زين وصلك صبح الصباكي فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها فتحرك الشراغ حكم ضمن لهلا كدب قوم جعلنا عاليها من أغرر بورطة طرف دبي سافلها لاني نشكورم كغبورطة طرف مكتك كتب بورطك وأمطرنا عليها من طريق خلق باني وطريق خارم باني را أورول حجارة من سجيل كاني دك شخط نجور سجيل دا تفالسي كسنج جل سنج جل وسنج من كاني جل من خطا دا خط نجور كاني كت كاني وتوي سنج جل دا كلالان شي لوخي جوركي دا خطونا فقد لاس پور سے خاتم متن خطی ہوئی اخر کے دا لاسونا دا وینزل نمخ کے دوی دا سے اوم گیرو مگی دا خطا پوٹی پوٹی پریوزی ازمکا اغیبان بیا نور اولگی گی نا دا اوچ شی اسیر چانه ده دانی عمره ده غنم ده دانی عمره ده خطه ده لازونه نکه جده شی او چشی بیا چه دوی نور لوخی جوڑه ای او پا ده جزمه کبانه فرس که خانه که جوڑ که ککره یا جوڑه کلا نو اغا اوچ شوه ده خطه اغا پوتی پوتی ده ده خانه که ویخ که یا ده ده ککره ده ویخ تا لان ده طرف تا لگی دیدی دی. بیا چه ده ککره ده خانه پا اور که پا پجه که پوخ شو ده لان ده اغا ولی ولی تکلی ور پوری لگی دیدی دی. د غنم د دانې عمره یا د هغې نه یو کوټۍ غټې غټه خټه و پورې لاندې لګېدلې ده. دغه کاڼی اوم پوخ شو، دا کاڼی شو، کاڼی نه دی خو کاڼی شو. دې ته پښتو کې کلاخي وایي، کلاخي. نو تکه ورکوټې ورکوټې کلاخي کلاخي کاڼی دا روانه دی، د اسمان د سره پرې راخطا کړل. نو څه دونه غټ کاڼی خو نو څه بم خو نو خو د بم نه زیات کار کړ. یو یو یې پسر ویشته او چخنه کوله. پارسی کښې دېته سنګ ګل وایي، نو په عربۍ کښې د سنګ ګل نه سجیل جوړ شوی دی. وامطرنا علیها حجارة من سجیل، موږ را اورول په دوی باندې په دې ښار باندې حجارة کاڼې من سجیل، د خټې جوړ، د خټې جوړ کاڼې مې پرې اورول. منظور قط فقط لگاتار قط فقط کانی پراتلل مصومتا نشاندارو پار کانی دا هر سلی دا پار نشان لگے دلو نمتی لکلے یا نشان پر لگے دلو چدا دا فلانی دا پار جوڑ دے مصومتا عند رب دکا نشاندارو سا دا رب پلیز باندے کم قوم چې دا کار کوي د لوط علیه السلام د قوم دا کار چې کم خلک کوي نو یې قاضي دې ولا هغه سزا ورکړي کمه چې د لوط علیه السلام قوم ته ورکړی شوه. ډبره نه یې پرې ځمکه رانسکوره کړله، ځمکه یې پرې وغورځ، نو داسې سړی به د کمر لاندې ودرې او کمر پرې راوغورځوې. خو دا کار به څوک کوي؟ دا به قاضي کوي. عوام به دا کار نه کوي، قاضي به دا کار کوي چې په دې سړي کمر راوغورځوه یا چې ته یو زوړ دیوال وګوره او د هغې سره به یې لاندې واچوې، دا دیوال ترې راوغورځوه. قاضي چې کومه سزا مناسب ګڼي هغه دې ولا ورکړي. وما هي من الظالمين ببعید، دغه آبادی د لوط علیه السلام و ماهیا نه ده دغه آبادي او دغه کلي، من الظالمین ببعید، د ظالمانو نه لرې. په اعتبار د زمانې هم قریب دي. ځکه د عادیانو د سمودیانو او د نوح علیه السلام د قوم د تباهۍ واقعات هغه ډېر زاړه دي، او د لوط علیه السلام د زمانې دا واقعه دا نږدې ده په اعتبار د زمانې. وما هي من الظالمین ببعید، لرې نه ده. یا په اعتبار د مکان، لرې نه ده، بعیده نه ده. ځکه د مدینې او د شام په منځ کښې دا علاقه ده، د مدینې منورې او د شام په منځ کښې ده. چې مدینې منورې نه ځې نو بس نږدې ځای کښې ده، اردن اردن علاقو ته چې دی په لاره کښې دا ځای راځي، بحر میت. نو قافلې چې ځي نو دا کندرات وغیره ګوري. وما هي من الظالمین ببعید، یا د دې جملې دا مطلب دی چې داسې عذاب د ظالمانو نه لرې نه دی. اوس هم که ظالمان وي نو دا عذاب نږدې دی، خدای به پرې راولي. نو همیشه د الله د عذاب نه یېرېدل پکار دي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا